Tak, każde, niezależnie od wartości zamówienia. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa, 15 maja, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Biały Dom potwierdził spotkanie prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa. Sejmowa komisja przyjęła z poprawkami rządowy projekt nowelizacji kodeksu karnego. Jeszcze tylko do północy można głosować w plebiscycie wydarzenie historyczne roku. Waszyngton potwierdził spotkanie prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa 12 czerwca w Białym Domu. Polskiemu prezydentowi towarzyszyć będzie pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Pan prezydent z panią prezydentową rozpoczną pobyt w Stanach Zjednoczonych od spotkania w Białym Domu, od całodniowego pobytu w Waszyngtonie 12 czerwca na zaproszenie pana prezydenta Donalda Trumpa i małżonki, a następnie od 13 czerwca rozpocznie się część gospodarcza, która obejmie Teksas, Nevadę i San Francisco. Wizyta Andrzeja Dudy i jego małżonki w Stanach Zjednoczonych potrwa tydzień. Sejmowa Komisja Ustawodawcza przyjęła z poprawkami rządowy projekt nowelizacji kodeksu karnego i skierowała go do drugiego czytania. Projekt przewiduje zaostrzenie kar m.in. za przestępstwa związane z pedofilią. Wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek z Prawa i Sprawiedliwości zarzuciła Platformie Obywatelskiej w tej sprawie hipokryzję. W 2013 czy 2014 roku propozycję ustawy dotyczącej zwalczania pedofilii przeniósł do Sejmu Patryk Jaki. Ona została ośmieszona, zdezawuowana i nic z nią praktycznie nie zrobiono. W 2015 roku nikt inny, tylko Platforma Obywatelska zmniejszyła okres przedawnienia dla osób, które dopuściły się wykorzystywania seksualnego małoletnich o 5 lat. A dzisiaj, mając usta pełne frazesów, mówią, że my sobie nie poradziliśmy ze zwalczaniem pedofilii. W Sejmie podczas pierwszego czytania projektu poseł PO Borys Budka mówił o, jak się wyraził, sojuszu tronu z ołtarzem. Jak wasi kandydaci odbywają wyborcze spotkania w salkach parafialnych i wy mówicie, że cokolwiek wyjaśnicie, potrzeba jest specjalnej komisji, którą w następnym parlamencie powołamy. Rządowy projekt przewiduje, że takie przestępstwa nie będą przedawniane. Podnosi też z 15 do 16 lat wiek ofiar, gdy przestępstwa seksualne traktowane są jako pedofilia, i wprowadza podwojenie maksymalnej sankcji, czyli 30 lat więzienia. O złej ocenie prokuratury, służb i policji badających sprawę Amber Gold mówiła podczas przedstawienia raportu z dwuletnich prac Sejmowej Komisji Śledczej jej przewodnicząca Małgorzata Wasserman. Ogromnym błędem było rozdzielenie Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Generalnej. Sprawa Amber Gold pokazała, że prokuratura, za którą de facto nie odpowiada nikt w rządzie, jest prokuraturą niezdolną do wyjaśniania najważniejszych przestępstw, niezdolną do prowadzenia trudnych postępowań. W raporcie zaznaczono też, że to nie Marcin P. wymyślił spółkę Amber Gold. Nie ma żadnych wątpliwości, że Marcin P. był tak zwanym słupem. Prowadził oficjalnie tą działalność, dawał sobie z tym radę, natomiast na pewno nie był osobą, która tą działalność wymyśliła i przeprowadziła. Głosowanie w Sejmie nad przyjęciem ostatecznej wersji raportu ma się odbyć za miesiąc. Jeszcze tylko do północy można głosować w plebiscycie wydarzenie historyczne roku. Gabriela Sierocińska-Dec z Muzeum Historii Polski mówi, że do finałowej piętnastki zakwalifikowały się prace różnorodne tematycznie i formalnie. Mamy wystawy klasyczne, ale mamy wystawy, które wykorzystują multimedia, sporo ciekawych stron internetowych, takich, które promują historię Polski, pokazują nieznane dokumenty. Mamy też takie rzeczy jak gry planszowe, bardzo ciekawe wydawnictwa, pikniki niepodległościowe. Głosować można na stronie Muzeum Historii Polski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed ulewami i burzami na Dolnym Śląsku, ziemi lubuskiej, w Wielkopolsce, na Kujawach, Mazowszu i Lubelszczyźnie. W nocy na zachodzie mgły. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Białe plamy. Witam Państwa w kolejnej audycji pod tytułem Białe plamy. Mirosław Białaszko. Dziś chcielibyśmy porozmawiać o ludziach opozycji, ale nie tych postaciach błyszczących na firmamencie opozycji, ale o ludziach drugiego planu, jeśli można tak powiedzieć, o drukarzach, kolporterach, ludziach, którzy załatwiali różne logistyczne sprawy związane z drugim obiegiem. Drugi obieg, czyli informacja, a czasem kultura niezależne od władz. Opozycja, która sama wydaje, drukuje ulotki, broszury czy całe książki. Przy powielaczu spotykali się przedstawiciele i przedstawicielki różnych grup zawodowych. Przeważała jednak inteligencja. Oto ci mniej eksponowani bohaterowie i bohaterki polskiej opozycji. Wiele z nich nie miało wcześniej nic wspólnego z maszyną drukarską, byli jednak zdeterminowani, by włączyć się w działalność przeciwko opresyjnemu systemowi. Część angażowała się pro bono, w czasie wolnym od pracy, byli jednak tacy, którzy za pracę już bardziej profesjonalną, zwłaszcza w podziemnych oficynach wydawniczych, takich jak Nowa, otrzymywali wynagrodzenie. Taka forma działalności konspiracyjnej, niezależnej od władz, dawała okazję do spotkań, długich rozmów, a w konsekwencji do integracji środowisk opozycyjnych. Prawdziwy rozwój podziemnego druku to czasy już po stanie wojennym, kiedy to istnienie drugiego obiegu ułatwił rozwój technologiczny i pojawienie się lepszych urządzeń drukarskich. W czasie stanu wojennego w piwnicy mieszkania Barejów przy ulicy Fittelberga w Warszawie Tomasz Michalak zorganizował pracownię fotograficzną. Od samego początku, jak pan Stanisław Bareja odbył ze mną pierwszą rozmowę, ja się przedstawiłem, kim jestem i co będę robił, nie miał żadnych zastrzeżeń do tego, żeby dać mi klucze do swego mieszkania, które to klucze miałem przez wiele lat w kieszeni. Nawet po śmierci Staszka Barei, pani Kotkowska Bareja jeszcze zezwoliła mi na korzystanie z tej pracowni. Bez żadnych ograniczeń wchodziłem, kiedy tylko chciałem. To jest o dowolnej porze doby. Pan Staszek był niezwykle tolerancyjny. Często tylko się uśmiechał rano wstając do pracy, a ty jeszcze pracujesz, kiedy to było po ciężkiej nocy. Ja mówiłem, że właśnie zacząłem godzinę temu, bądź też odwrotnie, kiedy przychodzi gdzieś tam po pracy. Już pracujesz, ma właśnie już kończę i takie były często dialogi. W tej pracowni robiłem diapozytywy, negatywy i blachy offsetowe konieczne do wydawnictw podziemnych. Andrzej Rosner, działacz opozycji w PRL i wydawca, historyk z wykształcenia. Składałem pierwszy numer czasopisma literackiego Puls. To była matroszczyzna kompletna. Znaczy, mieliśmy 180 stron prymitywnego wydruku na powielaczu białkowym. Wydrukowane było nie najgorzej, aczkolwiek dużo było odpadów, trzeba było tam dorabiać różne strony, ale to było najmniejsze zmartwienie. Trzeba było ręcznie wkleić 3 czy 4 fotografie do 2000 nakładu. To była manufaktura zupełna, ale to nie wszystko. Potem trzeba było jakoś to wszystko zszyć i oprawić. No i tu się zaczęły schody. Mianowicie Mirek przyniósł nam takie dwuzębne widelce, które rzekomo były ze stali hartowanej i powinniśmy przebijać tymi widelcami te 180 stron, potem na to miejsce rozginać spinacze, wkładać spinacze, zaginać ponownie i wszystko klejać taśmą. W teorii to wszystko było bardzo ładne, tylko też, że te dwuzębne widelce okazały się niezupełnie zhartowanej stali i one się po prostu rozdziawiły po trzecim czy czwartym egzemplarzu. No i trzeba było patentować inny pomysł, mianowicie rozłożyć deskę, na desce położyć numer pulsu i wbijać gwoździe. Po prostu, a potem gwoździe wyciągać obcęgami, na to miejsce wkładać rozgięty spinacz i dalej już normalnie. Składanie, oprawienia tego numeru trwało 2 tygodnie chyba. Potem oczywiście już było dużo lepiej. Ta działalność się trochę sprofesjonalizowała. Wreszcie zaczęliśmy korzystać po pierwsze z nieco lepszego sprzętu przemyconego do Polski i po drugie z tak zwanych dojść, czyli z naszych znajomości w drukarniach państwowych, gdzie drukarze, czy to ze względów ideowych, czy czasami ze względów komercyjnych, decydowali się ryzykować i drukować nasze publikacje. Do studia zaprosiłem dziś badaczy zajmujących się na co dzień kwestią drugiego obiegu, pana profesora Pawła Sowińskiego z Instytutu Studiów Politycznych PAN. Witam pana. Dzień dobry. I pana doktora Jana Olaszka, również z Instytutu Studiów Politycznych PAN i z Instytutu Pamięci Narodowej. Witam. Dzień dobry. Panowie, na początek chciałbym was zapytać, panowie, bo tu rozmawiamy o drugim obiegu, ale podejrzewam, że większość naszych młodych słuchaczy to może nie mieć świadomości tego, to było robione w podziemiu, w naziemiu, jak to wyglądało? To jest też skomplikowane, jeśli chodzi o poszczególne jakby etapy tej historii, bo mamy ten etap lat 70., kiedy no wiadomo raczej, kto jest redaktorem poszczególnych pism, oni są podpisani na stopkach redakcyjnych, ale drukarnie są utajnione, tak. Są podziemne. No, w okresie Solidarności, czyli tej pierwszej, 80-81, to znaczy w części, nie w całości, ale wychodzi na powierzchnię ten ogromny związek zawodowy, no, przypomnijmy, mający prawie 10 milionów członków, daje takie oparcie temu ruchowi wydawniczemu, pozwala wydawać te publikacje właściwie bez obawy przed represjami, które się zdarzały, ale były nieporównywalne z tym, co wcześniej i tym, co później zwłaszcza. No a później przychodzi stan wojenny i wszystko schodzi do podziemia. Już przez długi czas bardzo redaktorzy pism się nie podpisują imieniami, nazwiskami. W zasadzie 88 rok to jest, kiedy redakcje zaczynają się ujawniać. Panuje już taka absolutna konspiracja, wszystko jest robione w tajemnicy i tu trzeba wspomnieć o czynniku ryzyka, to znaczy, bo to jest dużo barwnych przygód i anegdot, ale jest też to ryzyko, które jest bardzo konkretne, namacalne i wiąże się z często kilkuletnimi wyrokami więzienia. W późniejszym okresie z karami administracyjnymi, finansowymi też. Tak, konfiskatą samochodu. No przy tym wszystkim są jeszcze jakby takie niebezpośrednie represje, zwolnienia z pracy, tak. No i różnego rodzaju inne naciski, które robiła policja polityczna, no to nie wiem, grożąc czymś dzieciom na przykład. A mam jeszcze takie pytanie, bo tu wspomniał pan o tym, że powiedzmy w tym tak zwanym karnawale Solidarności jest możliwość drukowania tego, publikowania, powiedzmy, bez większych ingerencji władz. A czy drugi obieg był przygotowany na przykład w sensie mentalnym na takie wydarzenie jak stan wojenny, że te maszyny były gdzieś schowane, zadekowane, czy wchodzi stan wojenny, bezpieka zabiera wszystkie urządzenia i a opozycja zostaje bez możliwości komunikowania się ze społeczeństwem? No ja bym powiedział tak w skrócie, że no nie był bardzo przygotowany, tak samo jak cała Solidarność nie była jakoś drastycznie przygotowana, ponieważ jak wszyscy wiemy, generał Jaruzelski prowadził swoje plany wojenne w ukryciu, w tajemnicy przed opinią publiczną, no to też i ta opinia publiczna, Solidarność się specjalnie do stanu wojennego nie przygotowała, nie przygotowywała. To zresztą był ruch pokojowy, wynikający z filozofii non-violence. On nie nastawiał się jakby na wojnę tego rodzaju, z żołnierzami, z czołgami na ulicach. Stąd też oczywiście ten stan wojenny, gdy go już wprowadzono, był sporym zaskoczeniem, powiedziałbym dość mocnym uderzeniem w te struktury. Tym bardziej, no, że przecież tych maszyn, które drukowały w tych regionach Solidarności, to nawet nie można było za bardzo ukryć, bo to były już dość duże urządzenia. Nie mówimy tutaj o jakichś powielaczach na korbkę. W związku z tym oczywiście milicja, czy całe siły, cała ta machina organów ścigania, dość łatwo jakby, bym powiedział, w pierwszym uderzeniu bardzo ograniczyła jakby zdolności wydawnicze opozycji. Ale to nie znaczy, że je zupełnie unicestwiła. Przetrwały pewne grupy i niektóre maszyny to uderzenie, co powodowało, że w zasadzie już w pierwszych tygodniach, miesiącach wznowiono tą produkcję. No rzecz jasna w mniejszym gronie i w mniejszej skali, ale można powiedzieć tak, że opozycja to uderzenie bardzo mocne uderzenie, bardzo dotkliwe uderzenie w formie, bym powiedział, mniejszej, ale jednak przetrwała. Tak, no też warto tutaj jakby zrozumieć, czym był karnawał Solidarności. Dla części tych drukarzy ludzi opozycji lat 70. to był taki moment oddechu, kiedy oni nagle się okazało, że nie są sami, nie jest wokół nic pustka społeczna. I to też był taki czas trochę nagrody dla tych drukarzy, na przykład w środowisku Nowej, że oni mogą się spotkać z Miłoszem, tak, spotykają się z pisarzami, z intelektualistami, ludźmi, których książki drukowali ryzykując, no ale siłą rzeczy się ujawniają. No były środowiska, które były pod tym względem takie bardziej ostrożne, mówiły, żeby nieufne, mówiły, żeby na wszelki wypadek maszyn nie ujawniajmy, nie ujawniajmy przede wszystkim nazwisk drukarzy. I tu choćby Bogdan Borusewicz był wśród takich ludzi, którzy mieli takie podejście, Kornel Morawiecki we Wrocławiu, czy też wydawnictwo Krąg, które nie chciało się tak ujawniać. I te środowiska zaczęły bardzo szybko drukować w stanie wojennym, chociażby pismo Z Dnia na Dzień wyszło chyba 14 grudnia, pierwszy numer. Książki, no to też bardzo szybko Adam Karwowski drukował pisma z wydawnictwa Kręgu, też zaczął bardzo szybko. Z książkami było gorzej, było trudniej jakby zacząć, tak, bo to znacznie przeżniejszy materiał, no ale tu na przykład czasem okazywało się, że mamy gotową książkę, tak, którą mieliśmy wydać. Tak. Tuż przed stanem wojennym, także to podejście było zróżnicowane. Jak wyglądało znajdowanie miejsc do drukowania? Jeżeli to było drukowanie na ramce, no to jeszcze w miarę można było drukować w mieszkaniu, w wieżowcu, jakoś tam zachowując ciszę, zasłaniając, nie wiem, zapalone światło w nocy w bloku kocem. No jeśli to były zwłaszcza maszyny offsetowe, to już było gorzej, no najlepiej, żeby było to miejsce jakieś odległe, ciche, jakiś magazyn, piwnica, no trochę takich drukarni było też w różnych szopach na wsi, no tu z kolei też było ważne, żeby jednocześnie był tam prąd. Tak. No i co najważniejsze, żeby właściciel się zgodził, miał taką odwagę podjąć takie ryzyko, więc znaleźć to nie było łatwo, też było to często z polecenia, że ktoś ma jakiś namiar. Często to byli ludzie, którzy byli sympatykami Solidarności i chcieli w jakiś sposób pomóc. Czasem były to osoby starsze, udostępniające raczej właśnie mieszkania. No czasem też czytam w dokumentach Służby Bezpieczeństwa, że były to osoby czasem nawet nieświadome tego, czasem tak, wynajmujące jakąś przestrzeń. I wtedy pojawiał się też ogromny kłopot w wypadku represji, to znaczy ci działacze opozycji czuli się trochę winni, że tu wciągnęli w kogoś, kto teraz ma kłopoty. Ten drugi obieg, on się rozwijał w takich dwóch podstawowych nurtach poligraficznych, ja bym powiedział. Szczególnie w latach 80. W tym nurcie jakby budowy własnych drukarni oraz w nurcie, który w ówczesnej frazeologii często był nazywany dojściem, czy wejściem do państwowej drukarni. I wykorzystywaniem po prostu pewnych luk w systemie nadzoru nad państwową poligrafią. Ten pierwszy nurt, ja myślę, że on jest znacznie bardziej romantyczny i taki budujący legendę opozycji, dlatego o nim tak dużo mówimy, no rzeczywiście był taką heroiczną próbą zbudowania takiej niezależnej placówki, mini placówki zakonspirowanej w ramach jednak opresyjnej rzeczywistości, otaczającej jakby dyktatury. I stworzenie takich miejsc, rzecz jasna, wymagało często wielu wysiłków. Chciałbym, że przynajmniej w tych przykładach, które ja badałem, jeśli chodzi o książki opozycji, to czasami odnosiłem, nawet często chyba odnosiłem wrażenie, że to jakby wysiłek jakby włożony w samą konspirację tego, ochronę tego miejsca, czasami był równy, bym powiedział, wysiłkowi włożonemu w samą produkcję. Warto pamiętać o tym, że w zasadzie wszyscy ci, którzy brali w tym udział, się narażali. Gospodarze tych miejsc, przynajmniej w tych moich źródłach, jawią mi się tak, jako ludzie na ogół jakoś związani z Solidarnością. Dalej lub bliżej sympatycy tego ruchu. Choć czasami zdarzało się istotnie, że były to ulotne kontakty, które nawet dzisiaj jest już trudno zbadać, w szczegółach odtworzyć. Tak. Takie na zasadzie ktoś komuś wynajął jakiś obiekt bez jakiejś więzi ideowej. Mogły tu się również pojawiać motywacje zarobkowe. Przynajmniej jeśli chodzi o te większe drukarnie, no to ponieważ to wiązało się jednak z wynajęciem czasami jakiegoś pomieszczenia większego na jakiś czas, no to po prostu płacono tym gospodarzom za wynajem, tak jak się płaci w ogóle za wynajem. znaczy nawet więcej, co tu wiele mówić, bo tu jeszcze dochodził czynnik ryzyka. Niemniej jednak nawet wtedy, kiedy płacono tym ludziom, dość często byli to sympatycy Solidarności, ludzie, którzy jednak byli ideowo po stronie tego ruchu. Tak. Drukarze wchodzili czasami na 2 tygodnie do roboty, wykonywali robotę, dostawali określoną kwotę. Czy to motywowało ich przede wszystkim? Znaczy przede wszystkim to pewnie byłoby przesadą i dla części z nich byłoby krzywdzące. Tak. To na pewno było różnie. Byli ludzie, których wciągnięto po prostu ze względu na ich umiejętności drukarskie i którzy... Czyli fachowcy. Fachowcy, którzy poniekąd, można powiedzieć, byli wynajęci, ale to nie znaczy, że nie sympatyzowali z tym ruchem, prawda? Te motywacje mogły się ze sobą wiązać. Tak jak mówił Czesław Bielecki, ja nie chcę pracownika, któremu nie płacę, bo nie mogę nic od niego wymagać. Jeżeli płacę, to mogę. No taki drukarz, jeśli zawalił, to często szły bardzo duże problemy organizacyjne za tym, stąd te pieniądze były ważne. No, spojrzeć też trzeba na to tak, że jeśli autorzy często realizowali swoje takie zwyczajne, naziemne ambicje właśnie pisania, czy bycia dziennikarzem w drugim obiegu. No, z drukarzami trudno tak powiedzieć, żeby to żmudne siedzenie przez kilka dni i wykonywanie takiej czysto technicznej pracy było realizacją własnych ambicji. Ten ruch drugiego obiegu, on, jestem święcie przekonany, na pewno nie powstał z chęci zysku. Tak. Powstał jako ruch sprzeciwu wobec niesprawiedliwości systemu komunistycznego. Powstał w planie ideowym. Natomiast gdy zaczął działać, dość szybko okazało się, że te wydawnictwa nie mogą się rozwijać bez pieniędzy. I one się dość szybko pojawiły. Najpierw w mniejszej ilości, potem w coraz większej. Pieniądze w historii generalnie mają pewną siłę oddziaływania. To wiemy z różnych przykładów. One na przykład przyciągają talenty do ruchów społecznych. Trzeba też młodym ludziom powiedzieć o kontekście takim, że były to czasy trudne nie tylko politycznie, ale też gospodarczo. Co prawda nie działał wtedy wolny rynek, ale często kupowało się rzeczy na czarnym rynku, więc też pieniądze... To była reglamentacja, bieda była. Do tego były potrzebne i wreszcie często ci ludzie, to nie było tak, że oni byli w bardzo dobrej sytuacji finansowej i chcieli sobie pomóc w drugim obiegu, tylko często w ogóle nie mieli pracy. Tak. Nie mogli jej znaleźć latami i stąd była ta ich potrzeba właśnie pracy dla drugiego obiegu. No wreszcie to jest tak, że ktoś dzięki temu, że przechodził właśnie na to w cudzysłowie zawodostwo, mógł sobie pozwolić na to, że poświęcał temu naprawdę bardzo dużo czasu. Ale tutaj, czy to byli ludzie, że tak powiem, samotni, czy to byli ludzie z rodzinami? Jak na to można spojrzeć? Bo z tego, co ja wiem, to wielu z nich miało rodzinę tych drukarzy. No, nie da się tego statystycznie prawdopodobnie powiedzieć w tej chwili. Nikt nie przeprowadził takich badań, które by nam... Stratyfikacje społeczne tak, pokazały. Pokazały jakąś tabelkę, czy jakiś wykres tego rodzaju. Byli tam na pewno też ludzie z rodzinami, byli bez rodzin. To była jednak praca dla ludzi jakoś nieprzeciętnych, tak bym to chyba powiedział. Jakby czujących pewną dawkę adrenaliny, idących jakby na dość ostry konflikt z systemem komunistycznym, no wystawiających się na ataki, ryzyko. Na pewno nie każdy się w związku z tym jakby do czegoś takiego garnął. I tu bym powiedział, chyba represje władz są podstawowym takim elementem oddzielającym, elementem wyjaśniającym ich motywację. Tak. Jakby było to zadanie dla ludzi, którzy no, nie bali się jakoś drastycznie, w każdym razie się nie bali, bo mogli się bać trochę. Myślę, że wszyscy się jakoś boją w ogóle w życiu, ale nie bali się drastycznie konsekwencji. Nie byli jakoś sparaliżowani całą tą rzeczywistością na zewnątrz, na przykład tym, że wprowadzono, nie wiem, stan wojenny, że można za to pójść do więzienia. Tacy, którzy byli sparaliżowani siłą rzeczy, się nie nadawali do czegoś takiego. Ale czy tutaj, bo mam wrażenie, panie Pawle, że pan mówi tutaj o dużych miastach. Czy tak samo było, powiedzmy, z dala od głównych centrów? bo Warszawa, działalność, nie wiem, KOR-u czy innych organizacji dawała tym ludziom angażującym się, studentom, nauczycielom akademickim, jakieś poczucie bycia w grupie, że jesteśmy razem, coś robimy, ale w takim jakimś małym miejscu, w którym ktoś tam decyduje się na zrobienie, nie wiem, gazetki czy czegoś, czy takie poczucie siły. To też mogło być poczucie bycia w grupie, zwłaszcza jeśli już mówimy o latach 80., kiedy jest to kontynuacją tej Solidarności, która była wszechobecna, no ale jest to bardzo mała grupa i znacznie bardziej wystawiona jakby na represje. Tak. Ja robiłem kiedyś wywiady z działaczami właśnie tworzącymi pismo w Szczecinie i w Stargardzie Szczecińskim. No to drugie to już jest taki mały ośrodek, gdzie rzeczywiście ludzie byli jakoś w pewnym sensie na widelcu. I oni mogli mieć poczucie takie, że mogli się w większym stopniu bać, tak? Ich nazwiska nie były znane, trudniej było im dotrzeć do tych ludzi z centrali, ale próbowali. To też jakby był jeden ruch, te ośrodki starały się ze sobą kontaktować i wzajemnie się wspierać, ale myślę, że fenomen tego wszystkiego, o czym mówimy, polegał też na tym, że właśnie, nie wiem, w Pruszkowie, w Nowym Targu, w Skierniewicach wychodziły też takie pisma. Panowie, bo tutaj do tej pory rozmawiamy o tym i o pięknym ruchu, drugim obiegu wydawniczym, ale jak na to reagowała władza? No przecież mamy świadomość, że poza tymi oficynami największymi, jak gdyby, które wydawały i pisma, i wydawały książki, produkowały pisma różnym podmiotom, różnym redakcjom, a były też działania czy władz bezpieczeństwa, czy władz politycznych, jeśli tak można określić. A jak to wyglądało? Bo z tego, co wiemy wszyscy, były pisma też fingowane, czy pisma przez, czy wydawnictwa same fingowane przez MSW. No tak, no władza oczywiście reagowała na drugi obieg wydawniczy, no najogólniej rzecz mówiąc polityką represji. Andrzej Paczkowski nazwał tu kiedyś, w każdym razie, nie wiem czy on nazwał, w każdym razie zacytował, zdaje się, taką naradę, którą odbyli partyjni dygnitarze na czele ze Stanisławem Kanią i tam jeszcze w latach 70. padł taki termin zawężona represja. Co w gruncie rzeczy sprowadzało się wtedy do takich działań, bym powiedział, bardziej finezyjnych niż długotrwałe areszty, działań z udziałem agentury polegających na rozbijaniu tego ruchu jakby od wewnątrz, w sposób mało widoczny, wręcz tajny, byśmy powiedzieli. Tak, aby władza nie musiała ponosić specjalnie kosztów politycznych represji. To zawsze jednak było jakoś kosztowne. Nawet w systemie komunistycznym on nie działał w zupełnej izolacji. Ja już tutaj mówiłem, to się dzieje po Helsinkach. Tak, to się dzieje po Helsinkach, to się dzieje w określonej sytuacji międzynarodowej, w epoce d'entente, i władzom komunistycznym, nie tylko w Warszawie, ale i w Moskwie, zależy na tym, aby nie stwarzać wrażenia okrutnych reżimów, tak, jakby dławiących prawo obywatelskie. Więc stworzono taki mechanizm zawężony, ja bym powiedział, utajniony w znacznej mierze represji, choć były też represje jawne. Zdarzały się szczególnie później, gdy już jakby nie przestano się tak bardzo z tym maskować w stanie wojennym, no to oczywiście złapani, najpierw internowani, a potem ewentualnie ci, co nie byli internowani, zostali złapani na tej działalności, byli po prostu przetrzymywani w więzieniach. Była też cała taka, bym powiedział, taki nurt takich represji o charakterze bardziej werbalnym, czyli w propagandzie, w prasie. Proszę zwrócić uwagę, że ten drugi obieg też w jakiejś formie wypływał w tej propagandzie, w formie oczywiście skrajnie jakiejś zdemagogizowanej, ukazującej na przykład kontakty działaczy Solidarności, nie wiem, z wywiadami krajów zachodnich, a więc działania mające na celu jakby kompromitowanie drugiego obiegu w opinii publicznej. Cały szereg różnych działań, ja powiedziałem tylko o niektórych. Tak, z tymi inicjatywami podziemnymi, czy to książkowymi wydawnictwami, czy pismami, które były kierowane przez Służbę Bezpieczeństwa, to sprawa jest skomplikowana, bo z jednej strony wiemy, że mamy nawet kilka dużych wydawnictw, którymi kierują po prostu bądź funkcjonariusze, bądź tajni pracownicy SB. Z drugiej strony często te wydawnictwa wydają świetne, antykomunistyczne książki, najlepsze, na przykład Bregmana, Najlepszy sojusznik Hitlera, książkę, tak, która w życiu by nie wyszła legalnie. I teraz trudno powiedzieć, nie znamy też większości materiałów, jaki na przykład wpływ miało SB na dobór tych książek. Trudno uwierzyć, by tak bardzo popierało wydanie Bregmana, no może żeby uwiarygodnić tego Pawła Mikłasza, tak, akurat o którym mówię. No to też jest jakby, ja to dzisiaj obserwuję, bardzo trudna sytuacja tych ludzi, którzy w dobrej wierze na przykład działali w takim wydawnictwie, na czele którego stał agent. I teraz no, ktoś mógłby pomyśleć, no, że cała ta ich opozycyjna biografia jest do przekreślenia. No ale moim zdaniem absolutnie nie. Oni kolportowali i rozpowszechniali książki, które były czytane niezależnie od tego, kto stał za tym wydawnictwem. No, czy tu nie było, panie Janie, czegoś takiego, o czym pan Paweł wspomniał, zdezawuowania tego ruchu? No bo skoro pracujesz w wydawnictwie, które nasz człowiek zrobił, my drukujemy na Rakowieckiej, to ci wszyscy ludzie... Tak, ale to dopiero po latach. Po latach się pojawia ten wątek. Natomiast no, były też takie pisma, jakby, bo w przypadku pism to łatwiej tak manipulować treścią niż w przypadku książek, w których na przykład rzekomo władze Ślarność miały apelować, żeby nie brać udziału w demonstracjach. Tych inicjatyw było trochę, zwłaszcza w drugiej połowie lat 80. pojawia się w tym jeszcze kwestia pieniędzy i tego, że dla niektórych tych firm, za plecami których stało SB, była to po prostu forma pewnego zarobku i trochę dla funkcjonariuszy, trochę dla współpracowników stawało się to trochę takim sposobem życia. No, najlepszym chyba takim symbolem, taką barwną historią tego wszystkiego może być postać Mariana Kotarskiego, człowieka, który tak naprawdę nie istnieje, bo naprawdę nazywał się Marian Pękalski, oficer kontrwywiadu, zszedł do podziemia jako właśnie Marian Kotarski i przyjął tę tożsamość na lata, kierując zresztą wydawnictwem już oficjalnym, ale o tej samej nazwie wydawnictwem Rytm. No i znowu ten Rytm wydawał ważne książki, które ludzie czytali, co więcej książki, które delegitymizowały system w pewnym sensie, więc no, ta całość jest bardzo trudna od takiej jednoznacznej interpretacji, tak naprawdę na czyją korzyść to grało. Tak, no ja bym powiedział tak, agenci zdarzali się i jasne, należy o tym mówić. Natomiast jednocześnie należy, moim zdaniem, uważać, aby jakby tu powiedzieć, nie ubrudzić tego pięknego ruchu sprzeciwu wobec komunizmu nadmiernie w jakichś takich intrygach, pomówieniach, czy po prostu konfliktach, które często dopiero po czasie, po zakończeniu tej historii wychodzą na jaw. To trzeba umieć jakoś wyważyć. Ja bym powiedział trochę przewrotnie, że obok takich werbunków, sukcesów SB w ruchu wydawnictw drugobiegowych, trzeba zauważyć też sukcesy drugiej strony. Jeśli ma być to jakiś sensowny, solidny bilans. Czyli ile udało się na przykład, nie wiem, wydawnictwom wydrukować na tych wejściach czy dojściach, o których wspominałem. To była forma, mówiąc troszkę może metaforycznie, werbunku drugiej strony. Czyli skłonienia ludzi, którzy są jakoś, no nie wiem, żołnierzami, to znowu jest metafora tego systemu na stanowisku drukarza państwowego, skłonienia takiego człowieka do tego, aby coś po cichu robił przeciw tej władzy, wykorzystując jakby zasoby komunizmu i drukując, mówiąc wprost, potajemnie książki na rzecz opozycji. Czyli jedna strona i druga werbowały się nawzajem i warto o tym po prostu pamiętać. Tak, żeby dobrze to potem wyważyć. Mi się wydaje, że jednak ta idea tego ruchu wydawniczego, to, przepraszam za określenie, ale dzieło, które wyszło w tym środowisku, pomimo różnych sytuacji, które miały miejsce, jak gdyby potwierdza prawdziwość tego, że to było autentyczne, z tego coś wyszło i wydaje mi się tutaj, jak żeśmy na wstępie rozmawiali, że wielu ludzi dyskutowało, gadało po nocach, te Polaków rozmowy nocne, a wydawnictwa były czymś, co zostało, co trafiało pod strzechę, bo tutaj jeszcze panowie, no musimy chyba o tym powiedzieć, że te wydawnictwa trafiały naprawdę do odbiorcy, czytali to robotnicy. No przecież jak wielu z nas przeglądając te materiały widziało w biblioteczkach u ludzi pracujących w fabrykach filozofów, jakichś ekonomistów, gdy trudno posądzać tych ludzi, żeby oni tak sobie brali do zaśnięcia jak gdyby lekturę Jaspersa czytali. Bo to był też fenomen tego. Tak, no to jest oczywiście pytanie jakby, na ile czytali to z zainteresowania, na ile jakby po prostu uważali, że tak trzeba, nie tyle snobizm, co taka cegiełka, wsparcie dla ruchu, chęć uczestnictwa w tym. Ten ruch wydawniczy, jeśli przejrzeć jego dorobek, nie wiem, czasopism tego czasu, jak były to poważne czasopisma, jak ciekawe dyskusje tam się odbywały, czy jakie nazwiska publikowały w drugim obiegu, uświadomimy sobie, że gdyby go nie było, to w kulturze polskiej tamtego czasu byłaby ogromna, ogromna dziura. Część nazwisk by zaistniała tylko w tym jakoś powiązanym z tym obiegiem, nielegalnym obiegiem emigracyjnym. Część nie zaistniałaby w ogóle. I tak naprawdę świadomość tego, jakie to miało znaczenie, nie jest taka duża. Myślę, że jak dzisiaj na przykład wykładowca przedstawia studentom sylabus, nie wiem, z historii polskiej czy z historii literatury, to nie zawsze studenci mają świadomość, jak dużo tych książek po raz pierwszy ukazało się w podziemiu. I to, czy to dotyczy, nie wiem, elity polskich socjologów, elity historyków, elity polskich pisarzy, to rzeczywiście wtedy znaczna część z nich była, no, drukowała w tych podziemnych wydawnictwach. No panowie, no przecież sytuacja z naszym noblistą, którego w zasadzie w przestrzeni polskiej nie było, Czesława Miłosza, wydawnictwo Nowa zrobiło chyba wszystkie dzieła Miłosza, wydało w podziemiu tak zwanym. Tak, tak. Drugi obieg, czyli wydawnictwa niezależne, one były polską i środkowoeuropejską drogą do wolności. Mm-hmm. Tak bym to najkrócej ujął. Warto o tym pamiętać. Nie była to jedyna droga, ale była to ważna droga. Dzięki tym wydawnictwom staliśmy się, może nie wszyscy, ale przynajmniej część naszego społeczeństwa, bardziej świadoma, bardziej właśnie wolnościowa, bardziej skłonna do... jakby stworzyła się, wyłoniła się na początku w zalążku, bym powiedział, taka nowa wspólnota społeczno-polityczna, która w gruncie rzeczy jest właśnie zalążkiem tej Polski, którą mamy dzisiaj. Dlatego to jest ważne i warto o tym przypominać i warto też pamiętać, że historia jest w ogóle jakby terenem bardzo złożonych przekształceń i zazwyczaj układa się w takie zbiorowe pasma, czyli że udział w tym mieli bardzo różni ludzie, mówiąc prościej. Nie tylko właśnie ci najbardziej znani i widoczni, powiedzmy znani autorzy jak Czesław Miłosz, ale też ci wszyscy, którzy zajmowali się drukiem, kolportażem, czy nawet czytaniem. Czynność wydawałoby się taka stosunkowo trudno uchwytna i może mało widowiskowa, ale ważna, bo zmieniająca świadomość, budująca po prostu w umyśle, że tak się wyrażę, tą nową wspólnotę społeczno-polityczną, o której wcześniej wspomniałem. Panowie, na zakończenie chciałbym was poprosić o przypomnienie kilku nazwisk z tego towarzystwa drukarskiego, bo to są postaci, o których w zasadzie się nie mówi za dużo, bo mówimy o wielkich, o tych, którzy pewne koncepcje snuli, pewne działania polityczne wykonywali, a tych ludzi, nie wiem, czy wielu z naszych słuchaczy zna. Andrzeja Górskiego, Pawła Bąkowskiego wspomnianego. Proszę, wymieńcie jeszcze postaci, które waszym zdaniem należy włożyć do tej historii Polski. Ja może powiem o postaci, którą już wymieniłem, o Adamie Karwowskim, człowieku, który jako jeden z pierwszych zdecydował się drukować prasę w Warszawie na dużą skalę. Drukował Tygodnik Mazowsze, KOS, również Wolę. No, dzisiaj w takich bibliografiach wygląda to, że drukował to wszystko Krąg. Tak? Tak. No to brzmi oficyna Krąg. Można kojarzyć, że to jakaś firma, ale w praktyce był to ten Adam Karwowski z kilkoma osobami, które wtedy w tym momencie go wspierały. I często właśnie od takich indywidualnych decyzji, takich ludzi jak Karwowski, zależało to, że ten ruch jakoś tam przetrwał. Oczywiście nazwisk można by wymieniać dużo. Bracia Grzesiakowie. Tak, bracia Grzesiakowie, Andrzej Górski, Jan Walc, to są też te osoby najbardziej znane. No paradoks jest też taki, że tych osób jest na tyle dużo, że nie sposób o nich mówić i trudno ich zapamiętać. Część tych osób jest do dzisiaj anonimowa i ktoś tylko pamięta, a że przychodził tu taki brunet, tak, i czasem drukował, do dzisiaj nie wiemy, kto to jest. Myślę, że wśród słuchaczy tej audycji też będą ludzie, którzy może drukowali i też nie znamy ich nazwisk, ale i oni są bohaterami tej historii. W swoim środowisku mają takie postaci. A jeszcze do pana Pawła miałbym pytanie, bo wspomniał pan o tym druku na dojściach. Czy możemy wymienić jakieś takie postaci, które że tak powiem na tych dojściach? Pan kiedyś w jakimś tekście napisał o Eugeniuszu Rosińskim z Domu Słowa Polskiego, tak, o panu z TPPR-u. Tak. Nie pamiętam, jak chyba Rabanowski był. Tak, no właśnie, wiele tych osób, większość tych osób to są postacie zupełnie anonimowe, których nie da się już po prostu, śmiem twierdzić, wymienić z nazwiska. Po prostu ta historia odeszła raz na zawsze. Mm-hmm. Być może nigdy działacze opozycji, którzy jakby nawiązywali z nimi kontakt, nie znali tych nazwisk. A oni sami nie czuli potem potrzeby, czy nie mogli z innych względów zaistnieć po prostu w środowiskach, nazwijmy to kombatantów drugiego obiegu, bo są takie. Ale kilka na pewno, może kilkanaście nazwisk dałoby się zrekonstruować. Wymienił pan dwie osoby, Eugeniusz Rosiński, tak, który pracował dla Nowej, może też dla innych wydawnictw, który był kolegą Adama Grzesiaka. No, bracia Grzesiakowie w zasadzie trochę też mogliby, szczególnie Bogdan Grzesiak, mogliby się sytuować w tej sferze, tak, bo proszę pamiętać, że Bogdan Grzesiak, nie żyjący już niestety, miał wykształcenie poligraficzne, był po prostu zawodowym drukarzem. W związku z tym, był postacią, która... Ze środowiska. Tak, ze środowiska, która miała też dostęp do tych właśnie dojść i wejść. Być może sama była wejściem. Mm-hmm. Prawdopodobnie tak było. Czy dojściem. Ci ludzie właściwie są jakoś najsłabiej wyeksponowani, bym powiedział, w tej polityce pamięci o drugim obiegu. Tymczasem nie ulega wątpliwości, że bez nich po prostu wielu materiałów nie udałoby się powielić. Mówimy tu o maszynach wysokowydajnych, które potencjalnie bardzo szybko mogły jakby wydrukować, powielić bardzo dużą ilość materiałów. W przypadku książek opozycji, niektóre z wydawnictw bardzo silnie opierały się właśnie na takim schemacie organizacyjnym, jak wydawnictwo Krąg, gdzie niestety nie potrafię podać z imienia i nazwiska tych ludzi. Po prostu przepadli. Ale w jednym z tekstów pan podaje jeszcze ciekawe zjawisko, o którym też w zasadzie się nie mówi. Bo z jednej strony to wszystko, co na dojściach było robione, było w państwowych, czy powiedzmy quasi-państwowych, jak TPPR, organizacja taka. Ale pan wspomina o ludziach, którzy rzemiosło uprawiali. O Rosłoniu, Lateckim. Tak. Ci ludzie, którzy nie byli związani z tą strukturą państwa, ale byli zwykłymi. Byli rzemieślnikami. Tak. Tak, ja jeszcze może tylko rozwinę ten skrót Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Tak. To może brzmieć nawet humorystycznie, jeśli się pamięta realia. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, więc taka instytucja usytuowana, powiedział, w samym sercu systemu komunistycznego, gdzie mało kto by podejrzewał, że tam mogą być jakieś tego typu wyłomy ideologiczne, mówiąc językiem tamtej epoki, jakieś potajemne powielanie materiałów drugiej strony. Natomiast tak, trzeba pamiętać, że w latach 80., być może już wcześniej, pewnie już wcześniej, istniała taka drobna poligrafia na zasadach działalności prywatnej. można było sobie w niej wydrukować na przykład, nie wiem, zaproszenia na ślub, albo jakieś inne tak zwane druki akcydensowe. Jest takie słówko, małe druki. I w latach 80. udało się wydawcom dotrzeć do niektórych takich postaci. Bym powiedział zrewoltowanych najprawdopodobniej w roku 80. na fali Solidarności i buntu społecznego. I część tych ludzi udało się utrzymać po wprowadzeniu stanu wojennego. Nie udało się ich zastraszyć, jakby oni już nie wrócili do swojej roli sprzed 80. roku, takich w miarę lojalnych, szarych obywateli, tylko zaczęli wspomagać drugi obieg swoimi umiejętnościami poligraficznymi, a czasami jakimiś też maszynami, które mieli w tych zakładach. Proszę Państwa, tutaj jeszcze na zakończenie, to ja chciałbym wspomnieć o tym, bo mówimy w trakcie audycji o wydawnictwach książkowych, o prasie, ale tu należy wspomnieć o tym, że Innowa i CDN wydawały kasety z muzyką, Fotonowa była i chyba jakieś kasety wideo, Wideonowa była, tak. Czyli ten wachlarz jak gdyby wychodzenia do społeczeństwa był w miarę powiedzmy tej techniki, która była w świecie. Nie były to wielkie ilości tego, ale zrobienie nagrań dźwiękowych to powodowało, że trzeba było i studio mieć, i aparaturę, w tym pomagali ludzie, którzy w zasadzie pracowali w Radiu Polskim, bo mieli doświadczenie i pewnie możliwości zrobienia tych nagrań. Janina Jankowska. Wydawnictwo tak, Nowa Kaseta. Nowa Kaseta. Marek Modrzejewski. Tak, Marek Modrzejewski również. Modrzejewski, tak. Owsiński. Przecież to byli ludzie, którzy angażowali się w to i no, telewizja to już zupełnie inna bajka, o której mówimy, ale wydaje się, że warto podkreślać, że ci ludzie poza książką, poza papierem również wchodzili w nowe techniki komunikacji społecznej. Tak, była też gazeta dźwiękowa, coś co w zasadzie dzisiaj trudno zrozumieć, o co chodzi, co to jest gazeta dźwiękowa, a był taki fenomen, były znaczki. Tak. Kolejny taki ważny segment. No, rzeczywiście jest jedno z takich nas z tego wszystkiego to społeczeństwo alternatywne. Tak? Mm-hmm. I to chodziło o to, żeby na jak największej liczbie jakby sfer życia była ta alternatywa. Panowie, serdecznie Wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że może uda mi się zaprosić Was do kolejnego spotkania, może o autorach, o wydawcach, kim byli ci wydawcy, autorzy książek, tekstów w drugim obiegu. Na dzisiaj dziękuję panom. Dziękujemy. Gośćmi naszymi byli pan profesor Paweł Sowiński, dziękuję, i pan doktor Jan Olaszek. Dziękuję Państwu, do usłyszenia, Mirosław Białaszko. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Przedstawimy audycję komitetów wyborczych. Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Aż 65% Polek i Polaków nie chce wprowadzenia euro w Polsce. My jesteśmy akurat zwolennikami jak najszybszego wejścia Polski do strefy euro. Ja jestem przekonany, że my powinniśmy dążyć do członkostwa w strefie euro z powodów ekonomicznych i politycznych. Rząd PiSu neguje kierunek w stronę euro. Musimy się zakorzenić w tej Unii Europejskiej, a jedyną metodą zakorzenienia się w Unii Europejskiej to jest bycie w strefie euro. Zaproponujemy scenariusz przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty. Tak mówią politycy Koalicji Europejskiej. Co na to zapytani przez nas Polacy? No myślę, że jeszcze nie teraz, za 10 lat może. Cały czas się rozwijamy, ale no... Jest mimo wszystko za wcześnie chyba. Drożyzna. Uderzy to po kieszeniach każdego. Każdego z nas. Unia Europejska jak najbardziej. Cieszę się, mamy mnóstwo przywilejów, ale euro niekoniecznie. Na euro jest za wcześnie jakieś 20 lat. To są jakieś mrzonki. Nie, miejmy euro, wprowadźmy euro. No ale najpierw powinniśmy zacząć zarabiać jak w zachodniej Europie. Jak już dogonimy gospodarczo Francję, Niemcy, to wtedy będziemy mogli wprowadzić euro. Tak myślę. Nie teraz. To nie jest jeszcze ten moment. A ja jestem za. Ale na pewno nie teraz, w dalekiej przyszłości. No, wtedy sobie już nic nie kupię, także euro na razie niekoniecznie. Dzięki.